Matayo afamaragu goleti. Yesu gea ili eti onko. Rako kudeni guhida guasira konir in. Yuudia, teesia gikai hedi gukoma gai gububa. Gihupu udipanda dosi. Gita atlakasi Yesu tuba. Lo imogu gong. Hoa, beresa ada. Hanida hasida ila buutla. Yesu gita faasida bagosi. Gugito sanangu siedike. Gika ituba. Anasa atesa kailaka. Ugumadugu ila buutli. Chirikire ilenge. Gaike kosidugu ila buutli sumuku. Dahees. Yesu gugi afakai hedike tuba. Hantika adasa hedi lense gimbaki. Inko tutu. Ta ahangu lakante daka hapalo aigu ilite muge. Laha isakai da sadaka sa ila buutla tetoku. Idoda ili ila fahigo ay sariada musagi. Hateno ila tlawadogu, daka hida getuba, dugu ila buul. Katle Yesu gya ili deika perina umuge, sirikari mowa kugudidirugurumi, gwa ili hadakai in. Gugita atlakas tuba, lo imogu gong, tong mogo inhinkati ayagi, hintingra udi. Kara, tiko na laba asuhari hitla. Yesu gikaisa sirikari moke tuba, anaha hau, hagusho esa in. Teesi sirikari moke gugi ila kiisi tuba, lo imogu gong, uguti hedi gudidiru. Anaha rahi bo iba kwa hasusa ugu marago i. Inko, uguti kai gimba kiles, tongi mogo iho ai. Maana, anase, tiko mahida gura wako iware uru gutawaloge. Simeko masirikari wakadabira gutawalo do iware. Katlego ilikawe sale ambe, taa, inayoti hadakai. Karago ilikawe sa waku ambe, hocha, yoti khai. Simego ilikawe sa tongi mogwe ambe, yondidi gimbaki, yoti yondidi. Katle Yesu gya ili akas gimbaki, yati baka yarikhila. Inagika isa hida hake guasira koma amide inatuba, eta, hapethi maseda Israeli, haka haarima hedi gukoma imba dadidirda hingo ai. Kara, sangu kawa unkure ipanda ta ambe, hida wa ahimaha yeye barada ila chindogu rawago, ha ila chindogu birago. Inehima ibidi ya imesage, saloso na gudidiru hima ha Abraham. Isaka ha Yakobo, tawalo dara wagura uge. Tesaka ise, hida haka agura hiboe ibina tawaloge, ili temugi makwa hihoroge, hantege. Taisi ine himate aie ha himate tu une yato. Dahees, Yesu gika isa sirikari moke gudidirutuba, taa aege. Gimba kiragun imbid, tesaka itle hideda kadogu. Na makate kese ilenge, tongi mokegi hoai. Yesu gya ilidei maragu petiroge. Teesi ya arimikumbo oda petiro hinkati buburuge. Mama adari khila. Teesi Yesu gigi ili hadakai. Gina angu sidabagos. Gai kekos gicha akud. Ina gina ili itlaid. Gito sayondi tisa inai. Kate ile tu gya ili huhahu ude. Yesu sugurage khai hida waada ili khaba amidi hagi eri. Giagile hisiri daka Yesu ge. Inagi ili oi migi eri hake hargi imbagos. Giho es gai de gong. Yesu ya tesa kailaki. Dama higas gi imbakira daka ihat etimise isa ya tuba. Inalo ya hi oi ama ya dori. Ha harawa udgai gori. Atle Yesu gya ili ari mirakada hida da nini iti ina. Hindi rogi tarikhila. Inagi ila fahisira komi sedos. Matlo usirahar barada chadida tlawada didirda galilaya. Dahees gya ili kahye wauda. Marmu lengu saria. Gi ili hadake Yesu. Gi kaisa inatuba. Marmu anahagu sirakoma ugudeke mothima gakaide. Yesu gi kaisa inatuba. Monde deko na imara ogu ili ibina. Chira oko onta chura in. Nanku hedi kona aba madakada ili gati sasesa gagosi. Sirako omisa iwa kugika isa Yesu tuba. Yelo imogugong. Hanige maidegisa. Makasta tagoi. Yesu gika isa inatuba. Uguhani sirakonte. Maihake gosi siye ana. Muna ingeti tu e napah. Makamidir tu e nadene eko in. Dahe es. Yesu ya hidei masuage thi maha sirako omise dosi. Giwa udirha in. Yuudia, teesitla wageda gicha ila fahia dadi dirar khitla. Masuwa teyat na had aloi hantatla wage. Teesa gaise, Yesu ya tkaate alunge. Sirako omise dos gugi ili hadakair in. Ha gugi lehisir. Ineigi mahir, kakane ituba. Lo imogugon, lai handi labu unte. Dan reitla anakakaru. Yesu gikaisa inaituba, sinso oitla amumutirte saakai. Inko nakatlo kahadai tikonte iimbara narabuda kadoi. Dahees, Yesu gikadid, gito sa ili oi lafahyate dadih, hagonda dehake guden. Chirikire ilenge, ilafahyate gikana hasid sumuku. Teesi inaigibaka irarkhila. Hingi gitatle sirmamsu inaiha inaituba. Yuuda, hiin karatimia, gunt ili oo ila fahya haagonda de gutla wada didirse, gugi akasir in. Yesu gidei hapeda waga darage, darabara da chadi wara datla wada didirda Galilaya. Teesi hingi gitla tlai haahi da chada, da ili khaba amidigi eri. Yagi cha irmara oda ili kamiditu ena. Hida hake gwaddi harikitla. Hakwe dilense gwa hida hasuhi chatare amote. Yuudia, ineyati mahiri ar afoda didir. Kakane ituba, yenanku ili itemu. Malakona haugu. Inko hagutatla kasan. Handi hantila baasida da ili kahebu udakatle dahi lehya ili itemu. Inko, rakada didirda bino ya want. Dade enete esi sese gend dakado ina. Gi er hake gitlaat la kasiri Yesu tuba. Hoa, bere handi gu sint, handi ila fahadema ili gu makeini bino ta. Ina gi kaisa ina ituba. Waud, gi er hake ya gi cha irda kahida hake sa, gi gu make irda ka bino tirey. Rakateda bino, gi gwe gwe itar uru ila gwe gwe idada dihigo, gi gu ntitla wada didirige, gito saka ka adgong. De emise te dara kada bino gya ili anti gimba ke gwa hichau, gila kititongo do inei. Inei gika waka irisahida gimba kigong. Hikelo igwa hichau daka hida hake sigu chadada ili khaba adigi eri. Yuudia, hida hake gutongo ya gicha irhingi gitla tlairha Yesu. Atle inei gya ili anir gitla tlakasiri Yesu, mawa udihape do inaa.